بیان نمبر 6 رخصت ماہ رمضان حمد باری تعالی سب خوبیاں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس کی معرفت بلند و بالا ہے تجھے عقلی دلائل سے اس کے رازوں کا ادراک نہیں ہو سکتا اور اس کی صفت واضح ہے جسے نقلی دلائل سے کوئی گدلا نہیں کر سکتا اور اس کا فیصلہ مکمل ہو چکا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا اس کی بادشاہت بہت بلند اور وہ بزرگ و برتر ہے اس کی ازلیت دائمی ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس نے تنہا تمام کائنات اس کے متعلقات زمین و آسمان اور ستاروں کو بنایا اور ماہ و سال اور دن رات کو ایک مقدار کے مطابق بنایا اور تمام خوبیاں اس کے لیے ہیں جس نے ماہ رمضان کو سب دنوں سے افضل بنایا اس کو عظمت سے نوازا اور اس میں اپنی لا ریب کتاب نازل فرمائی اور عزت کا دروازہ کھولا چنانچہ اللہ عز و جل اپنی پختہ واضح آیات بیانات میں اس امت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے کیونکہ اس امت کے علاوہ کسی امت کو ایام رمضان جیسے افضل دن اور راتیں عطا نہ کی گئیں کیا سابقہ امتیں اس فرمان پر فخر کر سکتی ہیں یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں اس کی جزا یہ ہے کہ آنکھیں نور باری تعالیٰ کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گی کیا سابقہ امتوں کے لیے یہ اعلان کیا گیا جیسے ہر دور و نزدیک والے نے سنا یعنی روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں کیا امت محمدیہ علی صاحب صلاۃ والسلام کے علاوہ کسی امت کو شب قدر کی خوشخبری دی گئی کہ جس میں جبرائیل امین علیہ السلام اور دیگر فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں کیا سابقہ امتوں کو ماہ رمضان جیسے افضل دن اور راتیں عطا کی گئی اس مہینے کی پہلی رات میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس کے اطراف سے حوریں اور جنتی بچے دوڑتے چلے آتے ہیں اور رضوان جنت یعنی جنت کے دربان سے پوچھتے ہیں اے رحمان عز و جل کے آمین جنت کو کیا ہوا کہ اس کے بالا خانے بلند ہو رہے ہیں رضوان جنت کی طرف سے جواب ملتا ہے یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے جس میں ہر جان کی خواہش پوری ہوتی ہے پھر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے اور انہیں ادھر ادھر پھرنے سے روک دیا جاتا ہے جہنم سے آزاد ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں فرشتے اس امت کو بشارتیں اور مبارکیں دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں اس کی ہر رات اللہ عز و جل خود روزہ داروں پر سلام بھیجتا ہے اور جب لیلۃ القدر تشریف لاتی ہے تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہو کر فرشتوں سے فرماتے ہیں روزہ داروں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے پروردگار عز و جل نے ان کو اس قدر نیکیاں عطا فرمائی ہیں جن کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا اس رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شروع رات سے ہی فرشتے نازل ہو جاتے ہیں اور پوری رات زمین میں ہی ٹھہرتے اور عبادت کرتے ہیں اور رات کی تاریخی میں قیام کرنے والے روزے داروں سے مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں شوال کے 6 روزوں کی فضیلت حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے سارا زمانہ روزے رکھے روزے کی جزا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے کیونکہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا اے نافرمانیوں سے رب عز و جل کا مقابلہ کرنے والے اور نہگبان سے شرم حیا نہ کرنے والے بے شک ماہ رمضان کی جدائی قریب آ چکی ہے اور تو ابھی تک اپنے رب عز و جل سے صلح کرنے میں کامیاب نہ ہوا قبولیت کی ہوا چل چکی ہے اور عرفان الہی عز و جل کی مہک محسوس ہو رہی ہے۔ کیا تو نے ماہ رمضان کی شان میں رحمان عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ مرنے کے بعد نیک اعمال مدد کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ ایک شخص کو نزاہ کے عالم میں شیاطین نے گھیر لیا تو ذکر الہی عز و جل نے اسے بچا لیا۔ جب انتقال ہوا اور قبر میں عذاب نازل ہوا تو وضو نے اسے عذاب سے بچا لیا، اور جب عذاب کے فرشتے آئے تو نماز نے بچا لیا، اور جب پیاس سے تڑپنے لگا تو ماہ رمضان کے روزے نے آ کر اس کو سیراب کر دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا و آخرت میں ماہ رمضان کی برکات اور اس کے نفع کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دنیاوی برکت و نفع یہ ہے کہ یہ تمہیں عذاب اور جہنم کا موجب بننے والی خواہشات سے بچاتا ہے، اور اخروی برکت و نفع یہ ہے کہ تم مالک عز و جل کی بارگاہ سے معافی اور رضا کی خیرات پانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ روزے کا ثواب دیدار الہی عز و جل ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ گرمیوں میں روزہ رکھا، پھر سو گیا۔ خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا، اے ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا آپ آج کے روزے کا ثواب 1000 دینار کے عوض بیچتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً فرمایا، میرے رب عز و جل کی عزت کی قسم میں نہیں بیچتا۔ پھر پوچھا گیا، کس چیز کے عوض بیچیں گے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میں یہ ثواب دنیا و مافیا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے کے بدلے میں بھی نہیں بیچتا، البتہ اپنے مولا عز و جل کے دیدار کے عوض بیچ دوں گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا، پھر روزہ رکھیں، انشاءاللہ تعالی عز و جل عن قریب آپ اپنے رب عز و جل کا دیدار کریں گے۔ اللہ عز و جل نے آسمانی کتابوں میں ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، میری ملاقات کے لیے تیار ہو جا، عن قریب تو مجھ سے ملے گا اور میری بندگی بجا لا، کیونکہ میں ہی تیرا مالک ہوں۔ وہ شخص مجھے کس آنکھ سے دیکھے گا جس نے میری نافرمانی کی، یا وہ شخص کس منہ سے ملے گا جو میری عظمت شان کو بھول چکا ہے؟ وہ بندہ خسارے میں ہے جسے میں اپنے دیدار سے محروم کر دوں گا۔ جب سچائی کے پیکر میرے قریب ہوں گے اور بدبخت میری بارگاہ سے دھتکار دیے جائیں گے، پھر میں حجاب اٹھا کر ان پرہیزگاروں پر تجلی فرماؤں گا جو مجھے محبوب رکھتے ہیں۔ اے میرے بندے، میرے دروازے پر کھڑا ہو جا کہ میں کریم ہوں، اور میری پناہ مانگ کہ میرا راستہ ہی سیدھا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ اب تم سے لوٹنا چاہتا ہے اور کوچ کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف ان اعمال کی گواہی دے گا جو تم نے کیے یا چھوڑ دیے۔ اگر اس مہینے سے تمہارے دل آباد ہو گئے اور گناہوں کے اثرات ختم ہو گئے تو یہ تمہارا کتنا اچھا مہمان ہے۔ تو کیا تم نے اس کا حق ضائع کر دیا، یا اس کی ایسی عزت کی جو تم پر واجب تھی؟ شاید توبہ کرنے والے کو یہ سال دوبارہ نہ ملے، اور اگر موت نے غافل کو مہلت نہ دی تو وہ اس وقت نادم ہوگا جب ندامت کوئی فائدہ نہ دے گی، اور جب قیامت کے دن اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے تو اپنے گناہوں پر افسوس کرے گا۔ یقیناً مقدر کا سکندر ہے وہ شخص جس نے بقیہ زندگی کو غنیمت جان کر نیکیوں میں جلدی کی، اور بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی۔ اس شخص کو بھلائی کیوں کرنا ملے گی جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے؟ کیا یہ قبولیت کی رات نہیں؟ بس اے غافل، تو کیوں غفلت میں ہے؟ کیا یہ قدر کی رات نہیں؟ تو کب تک نیند میں پڑا رہے گا؟ تابعین کے لیے بخشش کی نوید۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آخری جمعہ حضرت منصور بن عمار واعظ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور مخلصین کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرمایا، تو ایسے لگ رہا تھا گویا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھر سے آگ ظاہر ہو رہی ہے۔ بلا شبہ اللہ عز و جل کی قسم ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، لیکن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں کی شکایت کی۔ جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے محفل کی خاموشی کو ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کیا اپنے عیوب سے آگاہ ہو کر کوئی بھی رونے والا نہیں؟ کیا یہ مہینہ توبہ بخشش کا نہیں؟ کیا یہ مہینہ عفو اور رضا کا سرچشمہ نہیں؟ کیا اس میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ کیا اس میں شیاطین کو جگڑا نہیں جاتا؟ کیا اس میں انعام و اکرام کی بارش نہیں ہوتی؟ کیا اس میں اللہ عز و جل تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس میں ہر رات افطاری کے وقت 10 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس ثواب سے محروم ہوتے ہو اور مخالفت کے لبادے میں تکبر کرتے ہو؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجتا نہیں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا، سب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرو۔ تو سب اہل مجلس بلند آواز سے گریہ ازاری کرنے لگے، اور ایک نوجوان اپنے گناہوں کی وجہ سے روتا ہوا غم کی حالت میں کھڑا ہو گیا اور عرض کی، یا سیدی، بتائیے کہ کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میرا راتوں کا قیام اور دوسرے قیام کرنے والوں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوئے، میں نے اپنی عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی، عذاب کے دن سے غافل رہا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پڑھنے والے کو یہ آیت مبارکہ پڑھنے کا حکم فرمایا۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے ایک زوردار چیخ ماری اور کہا، میری خوش نصیبی ہے کہ اس کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا اور گمراہی کے راستے سے نہ لوٹا۔ کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا؟ پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کے فراق پر کیوں نہ رویا جائے، اور عفو و مغفرت کے مہینے پر کیوں نہ افسوس کیا جائے؟ اس مہینے کی جدائی پر کیوں نہ غم کیا جائے جس میں جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے؟ روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کی دوزخ سے رہائی۔ منقول ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سجایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے مسیرہ نامی تیز ہوا چلتی ہے، تو جنتی درختوں کے پتے پھڑ پھڑاتے ہوئے جنت کے دروازوں پر لگتے ہیں، تو ان کی ایسی آواز سنائی دیتی ہے کہ کسی سننے والے نے اس سے زیادہ دلکش آواز نہ سنی ہوگی۔ پھر زینت سے آراستہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جنت کے بالا خانوں میں کھڑی ہو کر پکارتی ہیں، کیا کوئی خوش نصیب ہے جو اللہ عز و جل کو ہمارے نکاح کا پیغام دے تاکہ اللہ عز و جل ہمارا نکاح اس سے کر دے؟ پھر دربانیں جنت سے پوچھتی ہیں، اے رضوان، یہ کون سی رات ہے؟ تو وہ ان کو لبیک کہتے ہوئے جواب دیتا ہے، اے حسین صورت و سیرت والیوں، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، اور اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ اے رضوان، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ اے جبرائیل، زمین کی طرف جاؤ، مردود شیاطین کو زنجیروں میں جگڑ دو اور ان کے گلے میں توق ڈال کر انہیں سمندر کی گہرائی میں پھینک دو انہیں سمندر کی گہرائی میں پھینک دو تاکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے فاسد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ عز و جل ماہ رمضان کی ہر رات 3 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے، ہے کوئی توبہ قبول کرنے ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کروں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول فرماؤں۔ اللہ عز و جل ماہ رمضان کی ہر رات افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمی کہ جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ جب ماہ رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اس دن مہینے کے شروع سے آخر تک آزاد کیے ہوئوں کی تعداد کے برابر جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے ہاں اجر و ثواب میں رغبت کرو اور ماہ رمضان کو الوداع کرو۔ رحمت کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی اعمال صالح بجا لانے میں جلدی کرو، یہ ماہ رمضان ہے، اب اس کی رخصتی کا وقت آ چکا ہے، اس کا قیام رات کو آنے والے مہمان جیسا ہے یا اس محبوب جیسا ہے جو تھوڑی دیر قیام کر کے جدا ہونے والا ہو۔ بس اس مہینے عمل صالح کی کثرت کرو، آخرت کا توشہ تیار کر لو، افسوس اور گریا ازاری کرتے ہوئے اسے الوداع کرو۔ سبحان اللہ، وہ لوگ خوب ہیں جو شہوات کو چھوڑ کر تنہائی میں قیام کرتے ہیں، قرآن حکیم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، اگر تم انہیں سحری کے وقت دیکھو تو روتا ہوا پاؤ گے، بار بار قرآن پڑھتے ہیں، سریلی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے کانوں کو راحت و سکون پہنچاتے ہیں، وہ غموں کی چادر اور لحاف اوڑھ لیتے ہیں، اور جب روتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے سلسلے اشک رواں ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان تو ایسے گزر گیا جیسے وہ آیا ہی نہیں تھا، وہ کوتاہیوں کی کوتاہیوں اور نیکوکاروں کی نیکیوں پر گواہ بن چکا ہے، جس کے حصے میں نفع یا نقصان آیا وہ اسے حاصل ہوگا۔ ہائے گناہگار کی حسرت، اس نے وقت ضائع کر دیا، ہائے اختیار رکھنے والے کی محرومی، ایسا لگتا ہے گویا اس نے موت سے امان لے رکھی ہے، یا شاید تقدیر اسے دوسرے رمضان تک مہلت دے دے گی۔ یہ تمہارا مہینہ رخصت ہو رہا ہے کہ جس نے تمہارے آنسو ختم کر دیے ہیں اور خود بڑی تیزی سے جا رہا ہے، اب جدا ہونے والے کے لیے رونا کہاں ہے؟ بھلائی کرنے والے اور اس کی طرف رہنمائی کرنے والے کی پیروی کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ عز و جل کی قسم، ماہ رمضان کے روزوں اور شب بیداری کا زمانہ کتنا اچھا ہے، اس کے اوقات میل کچیل کی آفات سے کتنے صاف و شفاف ہیں، اس میں تلاوت کلام پاک میں مشغول ہونے میں کتنی لذت ہے۔ اے کاش میں جان لیتا کہ کس نے ماہ رمضان میں واجبات اور سنتوں کا اہتمام کیا، کس نے اس میں اپنے عمل کی عمارت کو تعمیر کرنے کی کوشش کی، کس نے لوگوں کے سامنے اور چھپ کر اخلاص سے عبادت کی، اور کون روزے کی آفات اور آزمائش سے محفوظ رہا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس کا گھر نہیں اس کی راحت گریہ ازاری میں ہے، اس شخص کی حالت کیسی ہوگی جسے اس کے گھر والے، بھائی اور پیچھے والے بھول جائیں گے؟ گناہوں نے ہمارے چہروں کو سیاہ کر دیا ہے، یہ کب نیکیوں سے سفید ہوں گے؟ اب وقت ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گریہ ازاری کی کثرت کر لو اور بلند آواز سے اس طرح دعا کرو، یا الہی عز و جل ہمیں اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ کر، اور تقویٰ کو ہمارے لیے سب سے زیادہ نفع بخش سامان بنا دے، اور اس ماہ غفران میں ہمیں گناہگاروں میں شمار نہ کر، اور اے ارحم الراحمین، بروز قیامت ہمیں خوف سے امن عطا فرما، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔